जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भूला के अब जाऊं कहां जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भूला के अब जाऊं कहां देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहां जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भूला के अब जाऊं कहां देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहां जादू है नशा है मदहोशियां तुझको भूला के अब जाऊं छुप